Iată cerul și pământul, vestea bună o lăudăm. Cântă îngerii din ceruri, lui Iisus să ne-nchinăm. Lângă iesla minunată, noi cu toții colindăm. Avem în suflet bucurie, lui Iisus să ne-nchinăm. Cerul s-a deschis deodată, s-a născut Iisus. Raiul cel închis, iar ni s-a deschis. Busuioc verde pe masă, să avem cu toți. Că în această sfântă seară s-a născut Hristos. S-a născut Hristos. Cer și pe pământ, colinda sfântă s-o înălțăm. Și să ne iubim ca frații, lui Iisus să ne închinăm. Să uităm de supărare, în suflet să ne bucurăm. Și cu fața către soare, lui Iisus să ne-nchinăm. Cerul s-a deschis deodată, s-a născut Iisus. Raiul cel închis, iar ni s-a deschis. Busuioc verde pe masă, să avem cu toți. Că în această sfântă seară s-a născut Hristos. S-a născut Hristos. Cerul s-a deschis deodată, s-a născut Iisus. Raiul cel închis, iar ni s-a deschis.